geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış uyandı, ay kaldı. Bugün sizlere her zamanki gibi 3 tane tiyatro oyunu önerim olacak. Bunlardan ilki Pip Atın tarafından yazılan, yönetmenliğini Levent Özdilek'in yaptığı ve Burak Sergen'in tek başına oynadığı Adolf. Yeryüzünde yaşamış belki de en kötü canlılardan biri olan ve yaşattığı dehşetle milyonlarca insanın ölümüne sebep olan Adolf Hitler'in Berlin'deki sığınağında geçirdiği son 12 saati konu alan tek kişilik oyunun ardında yatan motivasyonu yazar ve aktör Pip Atın şöyle tanımlıyor. Bence tiyatronun birçok görevi ve işlevi var. Bunlardan biri de izleyicinin karşısına çıkıldığında onların arkalarına yaslanarak oyunu izlemelerini değil, koltuklarında dikilerek bazı gerçeklerle yüzleşmelerini sağlamaktır. Bazen bunu yapmanın tek yolu onları aslında görmek istemedikleri şeylerle yüzleştirmektir. Ve Adolf de böyle bir oyun. Efendim oyunu yarın yani 7 Şubat Cumartesi günü 20.30'da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Küçük Salon'da izleyebilirsiniz. Bugün sizlere bahsetmek istediğim ikinci oyun, İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından sergilenmekte olan Çehov klasiği Vişne Bahçesi. Aristokrat bir ailenin son fertleri tüm servetlerini tüketmişlerdir. Ellerinde kalan son şey olan Vişne Bahçesi ile çevrili çiftlikleri ise borçlarından ötürü satılmak üzeredir. Üretmeye ve çalışmaya alışık olmayan bu insanlar, kapılarını sıkıca kapadıkları evlerinde servetlerinin son kırıntılarını tüketirken, dışarıda yaşanan büyük değişim, sadece o ünlü vişne bahçelerini değil, eskiden olduğu gibi sürdürebileceklerini sandıkları yaşamlarını da tehdit etmektedir. Çehov değişim denilen süreci sorgularken 19. yüzyıl sonu Rus aristokrasisinin çözülüşüne ve çöküşüne tanıklığa çağırıyor. Oyunu belirttiğim gibi Anton Çehov yazmış, Türkçe'ye Belgi Paksoy çevirmiş ve Engin Alkan da yönetmiş. Oyunda rol alan oyunculardan bazıları Aslı Nimet Altaylar, Berna Adıgüzel, Cemal Ahan Şener, Çağlar Polat, Destan Batmaz, Emre Şen ve Engin Alkan. Oyunu bu akşam 20.30'da, yarın ise 15 ve 20'de Kadıköy Haldun Taner sahnesinde izleyebilirsiniz efendim. Bazen insan nehir gibidir, sonsuza akar geri dönmez. Bazen insan toprak gibidir, bütün kötülükleri affeder. Bazen insan güneş gibidir, hayatın gücünü bilen. Bazen insan insan gibidir, insan gibi yaşamasını bilen. Bazen insan insan gibidir, insan gibi yaşamasını bilen. Sizlere son olarak önereceğim oyun İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Çöl Fırtınaları. Hıttin Savaşı'ndan sonra Kudüs'ü Selahaddin'in elinden almak isteyen Haçlı ordusu çölün kapılarına dayanmıştır. Haçlı ordusunun komutanı Aslan Yürekli Richard, Selahaddin'in karşısına intikam hırsıyla dikilecektir. İki ordu da komutanlarında vücut bulur ve dile gelir. İşte o an Çöl Aslanı Selahaddin'in liderlik tılsımı yırtıcı ve savaşçı bedeninde belirir. Ancak asıl soru ruhundaki perdeleri kaldırdığında cevaplanmayı bekler. Savaşın kas katı yaptığı yüreğinin ardında saklı tuttuğu şey Selahaddin'in gerçek zaferi midir yoksa gerçek yenilgisi mi? Çöl Fırtınaları 1191 yılında Semavi dinler için kutsal şehir Kudüs'ü ele geçirme adına Aslan Yürekli Richard ve Selahaddin Eyyubi arasında yaşanan Haçlı Savaşı'nı anlatıyor. İki kralı aynı sahnede birbirinden ilginç diyaloglarla bir araya getiren gösteri dönemin din savaşlarının günümüze kadar uzandığını, bu savaşların ne derece anlamsız şekilde insanları yok ettiğini harika bir şekilde anlatıyor. Oyunu Torvald Steen ve Tarık Ali yazmış. biri Norveçli, biri Pakistanlı olan bu iki yazarın nasıl bir araya gelip bu oyunu yazdıklarını açıkçası ben de bilmiyorum. Oyunu Türkçe'ye Deniz Canefe ve Kenan Şahin çevirmişler. Oyunun yönetmeni ise Şakir Gürzumar. Oyunda Fatih Kahraman, Tolga Evren, Celal Kadri Kınoğlu, İlkay Aktağlı, Nihal Tercan, Burcu Tuna ve Yusuf Can Sancaklı rol alıyor. Oyunu bugün saat 20'de, yarın ise 15 ve 20'de Cevahir Bilinci Salonu'nda izleyebilirsiniz efendim. Başka türlü bir şey benim istediğim, ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere, ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda. Ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka. Bugün sizlere yine 3 film önerim olacak. Bunlardan ilki Matrix üçlemesinden tanıdığımız Wachowski kardeşlerin yine çok iddialı olan filmi Jüpiter Yükseliyor. Öyle bir evren düşünün ki insanoğlu besin zincirinin en alt basamağında yer alıyor. Hizmetçilik yapan sıradan bir genç kadın olan Jüpiter Jones ise büyük bir suikastin hedefinde. Jüpiter Jones dünyaya geldiğinde ileride sıra dışı olaylar yaşanacağına dair birçok işaret vardır. Aradan yıllar geçer ve artık genç bir kadındır ve insanların evinde temizlikçi olarak çalışmaktadır. İlişkileri ise genelde sorunlarla sona erer. Bir gün genetik mühendislik ürünü eski asker Kane dünyaya iner, amacı ise Jüpiter'i bulmaktır. Zira evrenin tek hakimi olan ölümsüz kraliçe, çıkartılan genetik haritalara göre bu genç kadının kendi hükümdarlığının sonunu getireceğini düşünmektedir. Efendim en son Bulut Atlası filmiyle izleyici karşısına çıkan Wachowski kardeşlerin senaristliğini ve yönetmenliği üstlendikleri bu olağanüstü efektlerle süslü filmin oyuncu kadrosunda Mila Kunis, Channing Tatum, Eddie Redmayne ve Sean Bean bulunuyor. Şimdiden iyi seyirler. Dertler yıpratmış, o şen sesini, gülen gözlerin gülemez olmuş güzel yüzüne, çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Yaralar depreşmeyeli, farkında mısın nasıl da sana, ben bir zamanlar boşver aldırma. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Anladım ki biz eski biz değiliz, o günler geçmiş, biz bugündeyiz. Belki bu gece varmaz sabaha, oldu olacak doldur bir daha. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Sen ne dersen de, değmez bu dünya, yıllar geçermiş geçsin. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Bugün gösterime giren ve sizlere ikinci olarak önereceğim film, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan bu yılın Oscar ödüllerine en iyi film dalında aday olan Özgürlük Yürüyüşü. 1965'te Alabama eyaletinin Selma kentinden eyalet başkentine giden 87 kilometrelik bir yol vardı. Bu yolda o dönem Amerika Birleşik Devletleri tarihine geçen 3 büyük protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Martin Luther King'in öncülük ettiği bu yürüyüşler kamuoyunu harekete geçirdi ve dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson, Afro-Amerikan halka oy hakkı kanunu konusunda köşeye sıkıştı. Nihayetinde protestolar etkili oldu ve kanun çıktı. Değişen Amerika'nın hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini Ava DuVernay üstlenirken, filmin senaryosu Paul Webb'e ait. Filmin başrolünde David Oyelowo yer alırken, Tim Roth, Tom Wilkinson, Oprah Winfrey, Martin Sheen, Carmen Yego, Cuba Gooding Jr. gibi isimler zengin oyuncu kadrosunda kendisine eşlik ediyor. Bu epik ve tarihi yapımın prodüktörlüğünü ise 12 yıllık Esaret filminin yapımcıları üstlenmiş. İyi seyirler efendim. Dalardık Bu hafta sizlere son olarak bahsetmek istediğim film, Özcan Deniz'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği Sevimli Tehlikeli. Zarok, çok uzun yıllar önce Edirne'de henüz beşikteki bir kız çocuğunu kaçırıp bir ailenin ömür boyu büyük acılar yaşamasına sebep olur. Aradan uzun yıllar geçer ve Zarok eline geçen bir fırsatı değerlendirir. Vicdan azabını hafifletmek için bu sefer daha önce kaçırdığı kızı tekrar kaçırarak gerçek ailesine götürecektir. Fakat bu süreçte her iki karakteri de aşk dolu bir macera beklemektedir. Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği 3 filmin ardından bir kez daha kamera arkasına geçen Özcan Deniz, bu filminde de romantizmi, aşkı ve dramı harmanlıyor. Rapunzel'den Cinderella'ya, Beyaz Atlı Prens'ten Robin Hood'a kadar tanıdık olduğumuz pek çok masalı birleştiren filmin başrollerini ise genç oyuncular Ayça Ayşin Turan ve Şükrü Özyıldız paylaşıyor. Önceki 3 filminden farklı olarak Özcan Deniz bu sefer oyuncu kadrosunda yer almamayı tercih etmiş. Filmin yapımcılığını ise Avşar Film ve DNZ Film ortak olarak üstlenmiş efendim. Aldanıp da yandı gönül. Unuturum sandı gönül. Ben geçerim gönül geçmez. Unuturum sandı gönül. Ben geçerim gönül geçmez. Başka, dışı başka, iki kişi başka başka. İçi başka, dışı başka, iki kişi başka başka. Kalbi doğru, sözü başka. Ben geçerim, gönül geçmez. Kalbi doğru, sözü başka. Ben geçerim günü geçmez. Sizlere bir de sergi haberim olacak. Bahsetmek istediğim sergi Anamet'te açılan 1. Dünya Savaşı'nda İttifak Cephesi'nde Savaş ve Propaganda. 1. Dünya Savaşı'nın 100. yılını anmak üzere İttifak Cephesi'nde yer alan devletlerin yürüttüğü halkla ilişkiler süreçlerini, bir başka deyişle propaganda kampanyalarını anlatan sergi Anamet'te, yani Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde açıldı. 1. Dünya Savaşı'nda İttifak Cephesi'nde Savaş ve Propaganda ismini taşıyan sergide posterlerden kartpostallara, sembolik ödüllerden madalyalara kadar pek çok tarihi doküman ve obje yer alıyor. Ömer Koç koleksiyonundan seçilen eserlerin yer aldığı serginin küratörlüğünü Bahattin Öztunca üstleniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş döneminde müttefikleriyle geliştirdiği ilişkileri de gözler önüne seren 1. Dünya Savaşı'nda İttifak Cephesi'nde Savaş ve Propaganda sergisi 22 Mart 2015 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Ortasında bir kadın var, bağırıyor. Kendini arıyor, kendini soruyor, bağırıyor. Sesi kulaklarımda bir kurşun gibi patlıyor. Yanında olsa haklılar diyoruz ama bu da yetmiyor. Yanında olsa haklılar diyoruz ama bu da yetmiyor. Gece yarısı vardı ya da işçiler tedirgin üşümekte. İşten değil, güçten değil, içten üşümekte. Zaman geçmekte, zaman gecikmekte, zaman üşümekte. Yalan da olsa birleşiyorlar ama bu da yetmiyor. Yalan da olsa birleşiyorlar ama bu da yetmiyor. Bir müzisyen evine yine geç dönüyor. Taksi parası bile yok cebinde, evine dönüyor. iki damla yaş geliyor, gözlerinden sigarası sürüyor. Yalan da olsa zenginiz ama bu bize yetmiyor. Yalan da olsa zenginiz ama bu bize yetmiyor. Yazdım yalnızlığım beni dinlemekte. Yalan da olsa ne var bu şarkıyı söylemekte. Yalan da olsa içimden bir bulut akıp gidiyor. Yalan da olsa mutluyum ya bu bana yetiyor. Yalan da olsa mutluyum bu bana yetiyor. Yalnızım yalnızlığım beni dinlemekte. Yalan da olsa ne var bu şarkıyı söylemekte. Yalan da olsa içimden bir bulut akıp gidiyor. Yalan da olsa mutluyum ya bu bana yetiyor. Yalan da olsa mutluyum bu bana yetiyor. Yılbaşı gecesi işlenen bir cinayet. Tarlabaşı'nın arka sokaklarında bulunan bir erkek cesedi. Öldürülmüş erkeklerin en yakışıklısı, belki de en kötüsü. Karanlık sırlarını ortaya çıkardığı utanç verici bir gerçek. Gururlarının kurbanı olmuş erkekler, onların hayatlarını yaşamak zorunda olan kadınlar, bu cinayetler yatağında, bu kötülükler bahçesinde, bu insan eti satılan can pazarında masumiyetini korumaya çalışan bir adam. Bir zamanlar İstanbul'un en gözde yeri olan Beyoğlu'nun hazin hikayesi. Karanlık. Soğuk hava ile iyice ağırlaşan bir karanlık. Uzaklardan şarkılar geliyor kulağına. Neşeli kadın çığlıkları, ayarını yitirmiş sarhoş naraları. Biri küfrediyor belki ana avrat, belki ağlıyor biri hıçkıra hıçkıra. Belki biri sessizce ölüyor bu gürültünün, bu hengamenin ortasında. Umurunda değil, hepsinden sıyrılmış, sadece öfke. Nereye gittiğini bilmeden yürüyor. Nefret tarafından kuşatılmış olarak, kıskançlık denen o canavar, çelikten pençesini almış yüreğini habire sıkıyor. Kadınlar diyor bir ses zihninin derinliklerinden. Kadınlar, onlarla oynayamazsın. Oynadığını zannedersin ama bir de bakmışsın, asıl oyuncak sen olmuşsun. Hayatına giren kadınların yüzleri beliriyor sokağın zemininde. Birer birer düşüyor görüntüler ayaklarının dibine. Hepsinin boynu bükük. Hepsinin gözlerinde keder. Hepsi üzgün. Aldırmıyor. Bir su birikintisiymiş gibi basıp geçiyor üzerlerinden. Ama yeniden düşüyor görüntüler zemine. Kadınlar diyor yine o ses. Kadınlardan asla kurtulamazsın. Hayaletleri hayatın boyunca seni takip eder. Efendim işte böyle yazıyor tanıtım bülteninde bugün size tanıtmak istediğim ilk kitap olan usta polisiye yazarımız Ahmet Ümit'in son kitabı Beyoğlu'nun En Güzel Abisi. Nacizane tavsiyemdir efendim. Alın ve okuyun. Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Cebrimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden. benim. Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla, düş sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi yerinden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla, düş sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi yerinden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Body parmağıma, ağlardım bir başıma. Sevdadan da, sevdadan da, sevdadan dur dedi annem, aldırma, aldırma, gel yanıma. Sizlere önereceğim son kitap Albert Camus'un başyapıtı Düşüş. Albert Camus, çağdaş düşünce ve yazın dünyasındaki saygın yerini yalnızca oyunlarıyla, yalnızca Sisyphos söyleni ve baş kaldıran insanla da alırdı belki. Ama Camus'u Camus yapan öncelikle anlatı yapıtlarıdır. Yabancı, Veba ve Düşüşse bu yapıtlar arasında üç büyük doruktur. Ancak benim gibi kimi okurlar bu üç başyapıt arasında daha çok Düşüş'ü tercih ederler. Bu kitap herhangi bir düşünce ya da savı özellikle öne çıkarmaya çalışmadan yalın bir anlatım ve özgün bir kurgu içinde zengin bir düşünce ve duygu yüküyle çağdaş dünyayı ve insanlarını derinlemesine sorgulayıp yargılar. Çirkinliklerini ve düşkünlüklerini sergiler. Ama aynı zamanda bu dünyada yaşayan, dolayısıyla şu ya da bu biçimde, şu ya da bu ölçüde onun sorumluluğunu taşıyan bireyler olarak tek tek her birimize bir ayna tutar. Eski avukat Jean-Baptiste Clemens'in öyküsü aracılığıyla bize kendini tehlikeye atmadan yaşayanların, yani hepimizin ve her birimizin benzersiz öyküsünü anlatır. Düşün yayınlanmasından bir yıl sonra Camus'un Nobel ödülünü kazanması bir rastlantı olmasa gerek. Alın okuyun efendim. bitti mevsim, ufukta göründü kar. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? Tabii ki ben böyle olduğum için bahar. Çünkü sana değdiğinden beri ellerim, bütün kış dallarında tomurcuklar var. Sevgili kim ne derse desin, al beni sinene sar. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili. Benim gönül ülkemde bir tek senin aşkın var. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili. Benim yorgun gönlümde bir tek senin aşkın var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? Tabii ki ben böyle olduğum için bahar. Çünkü sana değdiğimden beri ellerim, bütün kış dallarında tomurcuklar var. Efendim, bugün sizlere vereceğim ilk konser haberi müziğimizin sevilen ismi Nev'den. 4 başarılı albüm ve beğeni toplayan şarkılara imza atan Nevi şahsına münasır tarzıyla sadık bir dinleyici kitlesine sahip olan Nev, merakla beklenen yeni albümü Kıyısız Deniz'i 2 Haziran'da yayınlamıştı. 4 yıl aradan sonra yeni albümüyle hayranlarının karşısına çıkan Nev, 2010 yılında yayınladığı eşsiz Türk sanat müziği eserlerini rock, tango, latin ve rembetika tınılarıyla yorumladığı bir nevi Alatürk albümüyle birçok ödüle layık görülmüştü. Pop müziğin nevi şahsına münasır ismi Nev, 7 Şubat Cumartesi gecesi saat 22.30'da Kadıköy sahnede sizleri bekliyor. Sizlere önereceğim ikinci konser Çelik Live Orkestrası ve DJ Hakan Küfündür konseri. Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Çelik Erişçi ve nostalji müziğin ülkemizde en önemli DJ'yi sayılan Hakan Küfündür, Ekim ayında Cici Kız adlı bir single çıkarmışlardı. O günden bugüne çalışmalarını birlikte sürdüren ikili, ilk defa Çelik Orkestrası ile birlikte aynı sahnede yer alacak. Türk pop müziğinin bu iki önemli ismini 7 Şubat Cumartesi akşamı saat 21'de Cadde Bostan Hayal Kahvesi'nde aynı sahnede izleyebilirsiniz. Bugün sizlere önereceğim son konser, Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan Resul Dindar'dan. İlk solo albümü Divane ile satış listelerinde ilk 5'te yerini alan Resul Dindar, ikinci solo albümü Dalgalan Karadeniz'i 2014 Ekim'inde dinleyicisinin huzuruna çıkardı. Kendi söz ve bestelerinin de yer aldığı 14 esere imza attığı ikinci solo albümünde sanatçı, Karadeniz'i bir baştan bir başa, bambaşka tınılar ve bazen tanıdık ezgilerle hissetmenizi sağlayacak. Coşkunun ve hüznün bir arada olduğu, coğrafyanın tüm renklerini eserlerinde hissedeceğiniz Resul Dündar'ın işsiz yorumlarıyla Karadeniz'in hırçın dalgalarında yolculuğa çıkacağınız bir albüm niteliğinde sanatçının bu çalışması. Resul Dündar, eski ve Dalgalan Karadeniz adlı son albümünde yer alan yeni şarkıları ile bu akşam 21.30'da Kartal Beyrut Performans Sahnesi'nde dinleyicileriyle olacak. Sen sevdalık neye yarar? Sevdalık neye yarar? Sevup da ağlamasan sevdalık neye yarar? Sevdalık neye yarar? Sevdalık etmedik mi? Derdini çekmedik mi? Derdini çekmedik mi? Hiç ayrılmak yok değil, yeminler etmedik mi? Yeminler etmedik mi? Sevdan ile yanarken oy. Nasıl gülleyim nasıl sevdan ile yanarken oy. Bırakıp gittin beni, seni yarım sanarken, seni yarım sanarken oy. Bırakıp gittin beni, seni yarım sanarken, seni yarım sanarken. Sevdalık etmedik mi? Derdini çekmedik mi? Derdini çekmedik mi? Hiç ayrılmak yok değil, yeminler etmedik mi? Yeminler etmedik mi? Sevdalık yüzünden oy. Çok ağladı gözlerim bu sevdalık yüzünden oy. Sevdaya güven olmaz, kimler döndü sözünden, kimler döndü sözünden oy. Sevdaya güven olmaz, kimler döndü sözünden, kimler döndü sözünden. Sevdalık etmedik mi, derdini çekmedik mi, derdini çekmedik mi? Hiç ayrılmak yok değil,

Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan.